sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedziela, 5 dzień grudnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Wiśle początek drugiego konkursu skoków. Tym razem to rywalizacja indywidualna. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem. W serwisie też relacja dziennikarza Polskiego Radia z okolic granicy z Białorusią. Powiemy też o wolontariuszach, bo dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy. Po drużynówce w Wiśle pora na konkurs indywidualny. Wystąpi w nim 11 Polaków. W Wiśle jest Kuba Nieziński. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, dzień dobry. Jak biało-czerwoni wypadli na treningu? No, spoglądając na listę treningową, a właściwie na klasyfikację po tym treningu, to tutaj na próżno teraz szukać super optymizmu, a to dlatego, że Kamil Stoch najlepszy był 13, Dawid Kubacki 23, Jakub Wolny 29, Paweł Wąsek 30. No i to byłoby czterech Polaków w pierwszej 30, ale ja rozumiem, konkurs to zupełnie inne emocje, konkurs to kibice, konkurs to atmosfera, której tutaj w Wiśle nie brakuje i liczymy naturalnie na to, że Polacy dzisiaj powalczą o pierwszą dziesiątkę, a może o coś więcej. Jeżeli chodzi o ten trening, Halvor Egnar Granerud był najlepszy, czyli Norweg przypomina o sobie. Kuba Nieziński, dziękuję za te szczegóły. Ostatniej doby 43 razy próbowano nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Poinformowała o tym Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 7 nakazów opuszczenia terytorium naszego kraju. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano 2 obywateli Ukrainy. Około 30 osób szturmowało granicę na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Dziennikarz Radia Białystok wspólnie z patrolem Straży Granicznej pojechał w okolice Białowieży. Tam granica przebiega przez trudno dostępne bagniste tereny, a i tak służby białoruskie kierują tam imigrantów, którzy chcą nielegalnie dostać się do Polski. Jestem kilkadziesiąt metrów od linii granicy. Przede mną żołnierski posterunek, pali się ognisko, są tam żołnierze, są funkcjonariusze Straży Granicznej. Widzę też słupki białoruskie, które informują o tym, że jesteśmy przy samej granicy. Ze mną jest również rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Dużo takich posterunków jest wzdłuż granicy. Tak, wzdłuż całego odcinka polsko-białoruskiej granicy znajduje się posterunki z żołnierzami, posterunki obserwacyjne po to, by obserwować, co się dzieje po tamtej stronie granicy, by obserwować, czy nie niszczone jest koncentryjne ogrodzenie, które jest zainstalowane prawie na całej długości naszego odcinka. To kolejny dzień, kiedy dziennikarze mogą podjechać pod linię granicy. Dlaczego akurat teraz wybraliście państwo Puszczę Białowieską? Białowieża jest o tyle specyficzna, dlatego że jest to teren bardzo trudny. Osoby, które przekraczają tą granicę i którym się uda dojść kilkaset metrów dalej, mogą ugrzęznąć w bagnach. Jest to teren niezwykle niebezpieczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z Puszczy Białowieskiej Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. W archikatedrze w Katowicach modlono się w intencji górników, także w intencji akcji ratowniczej, która trwa od wczoraj w kopalni w Rudzie Śląskiej. Modlimy się za górnika zasypanego wskutek tąpnięcia w kopalni Mielszowic. Modlimy się także za ratujących go zastępów ratowniczych. Mówił metropolita katowicki Wiktor Skworc. Ratownicy cały czas starają się dotrzeć do zasypanego. W nocy spod zwałowiska udało się wydobyć drugiego poszukiwanego górnika, z którym wczoraj wieczorem nawiązano kontakt. Jest w dobrym stanie, przebywa na oddziale ortopedii. Do tąpnięcia w kopalni doszło wczoraj rano, 800 metrów pod ziemią. Pomagają bezinteresownie. Wolontariusze mają dziś swój dzień. To dobra okazja, by uświadomić wszystkim wysiłek, jaki wkładają społecznicy w niesienie pomocy innym. Dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej, ksiądz Piotr Potyrała, mówi, że bez wolontariuszy trudno byłoby sobie wyobrazić działalność tej organizacji. Wielkim skarbem dla Caritas są wolontariusze, którzy nawet w tym trudnym czasie pandemii angażują się w tak wiele działań i nie patrzą na zegarek, nie szczędzą sił, ale po prostu z wielką pasją i z wielką radością pomagają. Dzięki ich pomocy nasze wsparcie dociera do jeszcze większej liczby ludzi potrzebujących. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w grudniu 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kosztowna zguba litewskiej firmy. Zgubiła 117 diamentów. Sprawą zajmuje się wileńska policja. Jedna z wileńskich firm zajmująca się handlem i wyceną kosztowności zamówiła diamenty pod koniec ubiegłego miesiąca. Paczka została dostarczona z Izraela pocztą lotniczą i do siedziby spółki dotarła 29 listopada. W środę jedna z dyrektorek przedsiębiorstwa po sprawdzeniu przesyłki odkryła, że jest ona pusta. Incydent natychmiast został zgłoszony na policję. Funkcjonariusze podejrzewają, że diamenty mogły zniknąć jeszcze w drodze na Litwę. Z tego powodu śledztwo prowadzone jest w sprawie kradzieży kosztowności. Wartość zguby szacowana jest na ponad 27 tysięcy euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem w całym kraju sporo chmur. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, które będą się przemieszczać z centrum na północ Polski. Od minus 2 stopni na wschodzie do plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Państwo, nasi słuchacze alarmują, że wielu zmotoryzowanych jedzie, nie zważając na porę dnia, porę roku i warunki atmosferyczne, na światłach dziennych. Proszę sprawdzić, co komputer Państwu zaserwował. Trasa S3, spowolnienia z obu stron węzła Szczecin-Kijewo. Autostrada A4, odcinek Tarnów-Kraków na wysokości Podłęża na 435 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Zaśnieżona jest trasa S5 między Poznaniem a Gniezdem. Krajowa 7 w Łomiankach. Wjazd do Warszawy. Już są spowolnienia i korki, ale utrudnienia zaczynają się wcześniej na S7 w Zakroczymiu. Spowolnienia są aż po Czosnów i to w obu kierunkach. Na S7 w rejonie Skomielnej Białej korek, na drodze numer 47 między Nowym Targiem a Klikuszową również korek. I S8, spowolnienia w rejonie Wyszkowa, a potem od Radzymina po Marki. Trasa S10 między Wałczem a Piłą, spowolnienia. I droga krajowa numer 20, odcinek Stargard Drawsko-Pomorskie. W Trąbkach na 14 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Bezpiecznej podróży dla wszystkich zmotoryzowanych. Radio Nawigator Trójki. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia? Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już Państwo słyszeli? shirt. This is a song. I don't even know what I'm saying. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is the kind of life that I saw myself living. I don't need no dating app to tell me if I look like crap, to tell me if I'm thin or fat, to tell me should I shave my rat. I don't need no radio, no MTV, no BBC. I just need a bubble bath to set me on a higher path. Wet Leg i Too Late Now. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Mamy 12,5 minuty po godzinie 16, a to znaczy, że chwilę temu rozpoczęliśmy kolejne niedzielne spotkanie w audycji Czy już Państwo słyszeli? Z tej strony Justyna Grabasz i Agnieszka Łukasiewicz, która tę audycję realizuje. Dzień dobry Państwu. Dziś jak co tydzień zerkniemy oczywiście w stronę muzycznych premier ostatnich tygodni, głównie polskich, choć pojawi się też kilka nowości z Wielkiej Brytanii, jak chociażby numer, który otworzył nam dzisiejszą audycję. Zachęcam Państwa do kontaktu justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. Można podzielić się jakąś muzyczną propozycją lub po prostu pomachać na dzień dobry. A moja propozycja numer dwa to kompozycja, która podobno jest dedykacją dla wszystkich mam na dwa etaty. Tak przynajmniej twierdzi autorka tego utworu, czyli Kiwi. Może byłaś duchem, duchem dla mnie byłaś. Może żyłaś jutrem, skoro w dziś zwątpiłaś. Zabierz mnie, zabierz mnie ze sobą chociaż jeden raz. Bądźmy jak w moim śnie, ona, ty, a w środku ja. Chcesz cofnąć czas? Czas się zatrzymał dawno na mnie, mamy już gdzie wracać. Boy. ciebie dłużej. Kochałam niż cię mogłam znać. Kiwi i Duch w programie trzecim Polskiego Radia. Niezwykle emocjonalna, osobista historia ubrana w bardzo poruszające, ale też pięknie dopracowane dźwięki. Zresztą jak za produkcję biorą się bracia Sarapata, to nie może być inaczej. Zaledwie rok minął od premiery debiutanckiej epki Kiwi, a tu już na horyzoncie pojawia się długogrający album i ten utwór jest właśnie jego naprawdę świetną zapowiedzią. No, polska muzyka elektroniczna, jak widać, ma się całkiem dobrze i dziś przedstawię Państwu jeszcze kilka dowodów, które tę tezę potwierdzają. Ale zanim to nastąpi, przeskoczymy do obiecanej brytyjskiej elektroniki i do nowego singla ze zbliżającej się płyty Fragments producenta Bonobo. Tym razem muzyk zaprosił do współpracy Jordana Rakeya i już się pewnie Państwo domyślają, że wyszła z tego prawdziwa muzyczna perełka. efekt współpracy dwóch doskonałych muzyków, Jordana Rakeya i Bonobo. Shadows to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Wiedziałem, że to będzie dobry utwór, ale to, co właśnie słyszę, jest lepsze niż moje wyobrażenia. To wiadomość, którą chwilę temu napisał jeden z trójkowych słuchaczy, pan Wiktor. No, ja przyznam, że miałam podobnie, bo jestem tym utworem naprawdę szczerze zachwycona. A tak a propos tych wiadomości od państwa, wiem, że słucha nas dziś pani Krystyna, która dziś obchodzi urodziny. Pani Krystyno, dostałam prośbę od kilku trójkowiczów, w tym od pani męża Andrzeja, żeby złożyć pani życzenia. Ja oczywiście z przyjemnością się do nich dołączam. Dużo zdrowia, miłości i jak najwięcej muzycznych zachwytów. Będzie oczywiście piosenkowa dedykacja, a skoro już pojawił się singiel z udziałem Jordana Rakeya, to może zatrzymamy się właśnie przy jego twórczości. Otóż całkiem niedawno muzyk podzielił się ze światem kilkoma nagraniami live, które udało się zarejestrować podczas sesji w londyńskim studiu Metropolis. I wśród nagrań znalazła się m.in. kompozycja Family, otwierająca album What We Call Life. Jordan Rakey i Family w doskonałej wersji ze studia Metropolis. Ta pierwotna, studyjna wersja jest oczywiście świetna, ale no, mam wrażenie, że na żywo wyszło chyba jeszcze trochę lepiej. A skoro jesteśmy przy nagraniach na żywo, to podzielę się z Państwem jeszcze jednym koncertowym albumem, który ukazał się w ostatnim czasie, dokładniej w ten piątek. Leśna muzyka. Live, czyli na żywo. I Dawid Podsiadło. Przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiazdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokąd nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Najnowszy klip i Dawid Podsiadło w Radiowej Trójce. Utwór z płyty Leśna Muzyka, która jest zapisem wyjątkowej trasy koncertowej. 57 koncertów, 16 miast i aż 17 miesięcy w trasie. Choć pierwotnie miało być tylko 6, ale pandemia trochę zmieniła te koncertowe plany. Zresztą bilety i tak rozeszły się jak świeże bułeczki. Pani Iza pisze, że była na koncercie Dawida i Leśnej Muzyce w katowickim Nosprze. Jakie to było piękne wydarzenie. Zdecydowanie. Podobno też cała leśna scenografia została zbudowana z plastiku, co miało pokazać problem jego nadmiaru i uświadomić widzom, że tak niebawem może wyglądać nasza planeta, cała zalana plastikiem. I mam też wrażenie, że ten temat ochrony naszej planety ostatnio bardzo często pojawia się w twórczości polskich artystów, zresztą bardzo słusznie, a ten tydzień jakoś wyjątkowo obfitował w kompozycje, których bohaterem jest las. I jednym z takich utworów jest na przykład najnowszy singiel grupy Bluszcz. Bluszcz i lasy prywatne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyczny sprzeciw wobec tych, którzy zaprzeczają istnieniu kryzysu klimatycznego, ubrany w lekkie brzmienie, ale poruszający bardzo ważny problem. Tak jak mówiłam, w tym tygodniu pojawiło się kilka właśnie takich kompozycji, które wyrażają pewien bunt i zwracają uwagę na problemy naszej planety. Na lasy w szczególności, bo to chyba najczęściej pojawiający się ostatnio temat. I kolejnym takim utworem jest wyjątkowo mocny manifest wokalistki Sarsy. Utwór o chęci ucieczki od przytłaczającej rzeczywistości do lasu, którego właściwie już nie ma. La, la, las. Ja też w tym siedzę do połowy. Ja też w tym siedzę. Oszczędź sobie tego, nie czytaj. Ja też w tym siedzę do połowy. Druga połowa stoi obok. Powoli, powoli snuję podwójną opowieść. Pięści zaciskam w kieszeni. Oszczędź sobie tego. La. trzeci rozdział leśnej opowieści Sarsy. Lala Las, utwór ze zbliżającej się płyty Runostany. Bardzo mocny, wyrazisty i chyba też trochę różniący się od kompozycji, które trafiały na jej poprzednie płyty. Zresztą każda zapowiedź tego albumu ma w sobie coś niezwykle ciekawego. No dobrze, to my jeszcze w tych tematach lasu i przyrody pozostaniemy. 19 listopada ukazał się album Naturalna Generacja Górala i leśnego człowieka, czyli paprodziada, który aż kipi leśną i naturalną energią. Podobno 19 listopada przypadała akurat pełnia księżyca i zaćmienie, które trwało 3 godziny, więc płyta ujrzała światło dzienne, a albo raczej światło księżyca w odpowiednim momencie. 11 kompozycji, które są kolejnym dowodem na to, że polska muzyka elektroniczna ma się całkiem nieźle. A ja z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór Czysta Woda. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. raptem lecimy tu, motyla efektem. Karma wraca, dusza ją wie, po tym poznaje, jakie owoce daje, jaki energetyczny ślad idzie w świat. Z każdego czynu i z każdej myśli, jak najczęściej szczęście dzień, to co chcesz, by powróciło myśli. Bo w przyrodzie nic nie ginie, bo w przyrodzie nic nie ginie. Co dajesz do jeża wraca, co dajesz do jeża wraca. Oliwa na wierzchy płynie, oliwa na wierzchy płynie. Opłaca się bycie i to płaca, opłaca. Bo w przyrodzie nic nie ginie, bo w przyrodzie nic nie ginie. Co dajesz do jeża wraca, co dajesz do jeża wraca. Oliwa na wierzchy płynie, oliwa na wierzchy płynie. Opłaca się bycie i to płaca, opłaca. Czysta woda, Góral i Paprodziad na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I to niestety przedostatni utwór w dzisiejszej audycji, czy już Państwo słyszeli. Już za moment trzecia strona medalu, więc zachęcam Państwa, żeby pozostać z Trójką jeszcze chwilę dłużej. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy nowym wykonaniem pewnego bardzo popularnego utworu z 1956 roku. Jego najbardziej znana wersja należy do Niny Simone, a ostatnio zabrał się za nią zespół Goose, Sinnerman, na zakończenie. Dziękuję Państwu za dziś. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia. Oh, Sinnerman, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Hold on that day. Will I run to the rock? Please hide me or run to the rock. Please hide me or run to the rock. Please hide me. Hold on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you now. Hold on that day, life said, rock. What's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? So I run to the river, it was bleeding, I run to the sea, it was bleeding, I run to the sea, it was bleeding all on that day. So I run to the river, it was boiling, I run to the sea, it was boiling, I run to the sea, it was boiling. So I run to the Lord. Please help me, though. Don't you see me praying, Lord? Don't you see me down here praying, Lord? Hold on that day.